สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณจอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณจอย สวัสดีค่ะพี่แจ๊ค ครับผมคุณจอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ โทรมาจากโคราชค่ะ ที่นครราชสีมาเลย ใช่ๆ อากาศดีไหมฮะตอนนี้ เริ่มเย็นแล้วครับพ ี่เย็นแล้วนะเออนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าอากาศไม่เย็นนี่ถามอากาศดีไหมอ๋อดีที่ไม่ตายค่ะ นะฮะคุณจอยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังครับพี่ครั้งแรกเลยค ่ ะ แล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ประจำค่ะพี่เพราะว่าจอยเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็จะฟังรายการที่ย้อนหลังตลอดเลย ฟังตอนขับรถอะนะ ใช่ใช่ค่ะ ขอบคุณมากฟังกันไปเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันมาคุณจอยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับไปเกิดเหตุการณ์นี้มาโดยความที่เราไม่ได้ตั้งใจ ใช่ค่ะพี ่เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ น่าจะประมาณ 6-7 ปีได้ค ่ ะ ก็ไม่นานเท่าไหร่นะ ค่ะ เออทักเรียกตายไปทำอะไรมาคุณจอยเล่าพวกเราฟังหน่อย ก็คือถ้าเกิดว่าจอยเล่าไวไปพี่แจ๊คช่วยเบรกจอยหน่อยละกันนะคะ ได้คุณจอยอย่างนี้เล่าแล้วก็เว้นวรรคหายใจถ้าสมมติว่าเราเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วนะ ค่ะ โอเคลุยเลยฮะ งั้นจอยขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะ ได้เลยครับ ก็คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6-7ปีที่ผ่านมา คร ับ ก็คือช่วงนั้นจอยเพิ่งจะเรียนจบนะคะแล้วก็ได้ทำงานที่บริษัทหนึ่งที่เกี่ยวกับละครแล้วกันแล้วด้วยความที่เราทำงานแบบนี้เราก็จะมีเวลาหยุดเวลาพักนิดน้อยมากถูกไหมคะ คร ับ พอนานๆทีเราหยุดปุ๊บเราก็จะนัดเพื่อนไปสังสรรค์กันช่วงนั้นเพื่อนที่ได้จบไปแล้วก็ประมาณว่าไปมีครอบครัวแล้วอะค่ะแล้วอยู่ดีวันนั้นเขาโทรมาบอกวันนี้หยุดไห ม ตัวอะวันนี้หยุดพอดีอ่ะว่าไงไปตื้อกันหน่อยไห ม ชวนกันไปนั่งดิ้งอะไรเงี้ยค่ะ ตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยไปตื้อ ใช่พี่แบบเราเหนื่อยจากการทำงานไงคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับตอน5 โมง ครับ 5 โมงเพื่อนก็มารับแต่ว่าวันนั้นเราไปประมาณสัก4 หรือ 5 คนนะคะ คร ับ เราก็นั่งรถไปแต่ว่าเราก็ไปรับเพื่อนหลายที่จนมาถึงที่สุดท้ายร้านที่เราจะไปเนี่ยอยู่เป็นร้านอยู่ย่านรังสิตละกันค่ะตอนก็ไปแล้วเพื่อนว่าเราจะต้องไปแวะรับเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ก่อนที่จะถึงสถานที่บันเทิงที่เราจะไปกันนะคะ คร เราก็ยืนเราก็นั่งอยู่ในรถกัน4-5 คนแล้วก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาแล้วเพื่อนคนนั้นก็โทรกลับมาว่าอาจารย์แต่งตัวอยู่นะรอแป๊บนึงซึ่งรถที่จอยนั่งอ่ะจะจอดอยู่อีกฝั่งนึงของถนนแต่หอเพื่อนอ่ะจะอยู่อีกฝั่งนึงก็คือถ้าเพื่อนจะมาเพื่อนต้องข้ามถนนมาถูกไหมคะแล้วก็คืออ่ะเราก็นั่งรอ10 นาทีก็แหละ20 นาทีก็แหละเขายังไม่ ม าสักพักหนึ่งจอยก็เห็นเหมือนผู้หญิงอ่ะเดินข้ามถนนเหมือนวิ่งข้ามถนนจากอีฝั่งหนึ่งมาอีฝั่งหนึ่งอะค่ะ ครับ แล้วความที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเราก็ขี้หงุดหงิดง่ายอะพี่เรารอมา10 กว่านาทีแล้ว20 นาทีแล้วอะ เรา ก็อ่ะมาแล้วไงนั่งไงมันมาแล้วจอยก็กดกระจกลงพอจอยนั่งริมกระจกนะคะนั่งฝั่งนั้นแล้วก็กดกระจกแล้วจอยก็ฉีสักพักเพื่อนจอยที่นั่งอยู่ข้างหน้ามันก็หันหลังกลับมาหาจอยว่าไหนใครมาก็บอกนั่นไงก็เห็นมันวิ่งข้ามถนนมาดูดิเปิดประตูไปดูมันสิ คร ับ แล้วเพื่อนๆในรถ4-5 คนก็หันมาหาจอยว่าไม่มีนะมึง เฮ้ย แล้วจอยก็แบบว่าอ้าวเฮ้ยตลกละ คร ับ จอยก็เปิดประตูลงไปดูเลยค่ะพี ่ ก็ไม่มีจริง ๆ วินาทีนั้นคือจอยแบบขนลุกแหละแล้วจอยก็แบบหึหรือเราตาฝาดเราก็เข้ามารถแล้วเราก็เงียบสักพักหนึ่งเพื่อนคนนั้นโทรมา คร ับ อ่ะอยู่ฝั่งนี้แหละกำลังจะข้ามไปทุกคนในรถหันมองหน้ากันแล้วแบบแล้วก็เงีย บ เพื่อนคนนั้นก็ข้ามถนนมาแล้วก็เปิดประตูรถเข้ามาทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนไม่มีการพูดอะไรเลยนะคะเราก็นั่งรถกันไปแล้วก็นั่งกินกันดื่มกัน แต่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยและขากลับเราก็ต้องมาจอดส่งเพื่อนตรงนั้นอีกเราออกจากผับน่าจะประมาณสักตีหนึ่งได้ค่ะจอยอ่ะเริ่มไม่สนุกละเพราะว่าเราก็สงสัยเพราะจอยก็มีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้พอสมควรนะคะแต่ว่าไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนเลยพอส่งเพื่อนปุ๊บเพื่อนคนนั้นมันก็ถามจอยว่าถามจริงเป็นอะไรกันปะเนี่ยทำไมเที่ยวกันดูไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยจอยก็เลยบอกว่าอ่านเดี๋ยวค่อยเล่าพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปค่ะก็แต่คนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองจอยก็ทำงานเพื่อนก็แยกย้ายไปจนเวลาผ่านไปได้3วันค่ะพี่3วันเกิดเหตุแปลกเหตุการณ์แรกเลยคือจอยเป็นคนหนึ่งที่จอยจะเป็นคนที่เลิกงานดึกแล้วจอยก็จะเดินกลับหอทุกครั้งที่จอยเดินกลับหอหมาจะหอนตามหลังจอยตลอดหอนแบบหอนรักจะเป็นทอดๆอ่ะพี ่ แล้วจอยก็แบบจะหอนอะไรกันนักหนาวะอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์แบบว่าหอนทำไมแล้วก็เหตุการณ์ที่สองหอจอยกับหอเพื่อนจะอยู่ห่างกันประมาณสัก500เมตรจอยก็จะเดินไปหาเพื่อนประจำแล้วมีอยู่แล้วก็เหตุการณ์ประจำก็คือว่าจะมีแม่บ้านประจำหอเขาจะคอยเปิดประตูให้จอยเพราะเราสนิทกันเลย คร ับพี่แล้วมีอยู่วันหนึ่งจอยก็กำลังเดินเข้าหอจอยก็ทักทายแม่บ้านปกติป้าคะสวัสดีค่ะว่าอ้าวจอยเป็นไงลูกวันนี้กลับดึกอ่ะดึกค่ะวันนี้ออกมาหาเพื่อนแล้วดื่มกันแล้วสิท่าเขาก็จะแซวตามภาษาของเขาว่าเขารู้ไงคะบอกใช่ป้านิดๆหน่อยปุ๊บจอยก็บอกว่างั้นจอยขอตัวนะคะจอยก็เดินเข้าประตูไปแล้วป้าเขาก็ทักจอยว่าอ้าวแล้วเพื่อนอีกคนไม่เข้ามาหรอจอยก็หันมองปุ๊ บ ป้าหนูมาคนเดียวนะแล้วเขาก็อ้าวแล้วผู้หญิงผิวดำที่ยืนอยู่อ่ะ เฮ้ยผิวดำเลยเหรอ ใช่พี่จะพูดได้เลยขนลุกเลยแล้วจอยก็วิ่งขึ้นหาเพื่อนเลย ครับ พอวิ่งปุ๊บจอยก็เงียบจอยก็เก็บเรื่องนี้แบบแล้วมันบ่อยอ่ะพี่จอยจะมาหาเพื่อนอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันอ่ะแล้วจอยจะโดนป้าแม่บ้านทักแบบนี้ตลอด คร ับ แล้วบางทีเราเดินสวนไปรุ่นน้องอะค่ะรุ่นน้องก็จะทักว่าอ่ะแฟนใหม่อ่ะอะไรเงี้ยพาแฟนมาด้วยเหรอฉะนั้นที่เราเดินคนเดียวนะพี ่ แล้วเราจะโดนทักแบบนี้ตลอดเลยเราก็เริ่มแบบไม่ใช่แล้วแล้วช่วงนั้นอะเหมือนเป็นช่วงดวงตกของจอยอะค่ะคือจอยป่วยฉะนั้นป่วยแล้วแบบตาโหลเลยพี่ทั้งที่จอยแบบจะถามว่าเราทำงานหนักไหมเราก็ไม่ได้ทำงานหนักขนาดนั้นนะคะ ค ืออยู่ดีมันก็ป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหต ุ แล้วแบบเวลาไปทำงานเหมือนเราเรียกอะไรเหมือนเราเหม่อลอยอะค่ะ เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้หรอ ใช่ใช่ใช่พี่แล้วจนมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกัน อ ะจอยจะเรียกเขาว่าเจ๊เจ๊คนนี้เขาจะมีเซนส์และเขาจะสามารถสื่อสารสามารถเห็นกับเรื่องแบบนี้ได้ค่ะแล้วเขาก็เดินมาหาจอยเขาถามจอยว่าดูมานานแล้วขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมตอบตรงๆได้ไหม คร ับ จอยก็บอกว่าอ่ะได้เจ๊จอยก็มีเรื่องจะคุยกับเจ๊เหมือนกันเพราะจอยไม่สบายใจ คร ับ เขาก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงตามอยู ่ ไปทำอะไรมา คร ับ จอยก็วินาทีนั้นจอยแบบอ่ะตรงอีกแล้วตรงกับที่แม่บ้านทักบ้างตรงกับที่รุ่นน้องเห็นบ้าง คร ับ จอยก็เลยบอกว่านี่แหละเจ๊เรื่องนี้แหละที่หนูเครียดมากเจ๊ช่วยหนูหน่อยได้ไหมเขาเลยบอกว่าถามเขาแล้วว่าเขามาทำไ ม เขาก็ไม่พูดแต่เขายืนห่างจากตัวจอยอ่ะยืนห่างแบบเขาไม่ได้มายืนแบบใกล้ๆแต่เขายืนมองจอยตลอดพี ่ เวลาจอยทำอะไรเขาจะอยู่แล้วเขาจะมองจอยตลอดแล้วจอยก็รู้สึกได้แต่จอยไม่ได้เห็นไงคะแต่ว่าพี่คนเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาสื่อสารได้เขาก็ถามว่ามาทำอะไรจะตามทำไมไม่ตอบเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะลองไปหาทางอื่นก่อนไห ม ถ้าใครช่วยไม่ได้ค่อยกลับมาหาเขาแล้วเพื่อนจอยคนนึงมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันรู้จักกับพี่คนนึงพี่คนเนี้ยเขาเป็นร่างทรงค่ะแต่เขาเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดเราก็สนิทกันแหละพี่เราก็ไปมาหาสู่กันตลอด แล้วคือวันนั้นเราก็ตัดสินใจไปหาเขาไปกับเพื่อนมีจอยมีเพื่อนอีก2คนก็ขึ้นไปหาพี่เขาแล้วพี่เขาคำแรกที่พี่เขาทักเลยคือใครมาด้วย แ ล้วก็อ่ะก็เพื่อนไงพี ่ ก็เพื่อนหนูไงพี่ก็รู้จักไม่ใช ่ ผู้หญิงผิวดำที่ยืนอยู่หน้าบ้านคือใครแล้วก็แบบอ่ะอีกแล้วเหรอเขาก็บอกมาเดี๋ยวช่วยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าจอจะต้องมาหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ตรงนี ้ เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเข้าบ้านที่ไม่ได้อยู่แล้วหลับตาทำสมาธิแล้วเขาให้จอยนั่งต่อหน้าเขานะคะแล้วก็จอยก็นั่งแล้วจอยเขาให้จอยท่องบทสวดอะไรไม่รู้จอยจำไม่ได้แล้วจอยจำได้ว่าจอยท่องไปได้สักพักนึงเหมือนจอยวูบไปเลยพี ่หมายถึงว่าตัวเองคือไม่รู้สึกตัวคือ ใช่ค่ะ สลบหลับไปเลยอย่าง น ี้เหรอ แล้วไม่มันไม่ใช่กับพี่เหมือนประมาณว่าเหมือนเราเหมือนจิตเราหลุดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีการสื่อเหมือนให้เขามาสื่อผ่านจอย ครับ เหมือนให้เขามาเข้าจอยหรือเข้ามาอะไรจอยอย่างเงี้ย เพื่อที่จะคุยกับเขา ใช่ใช่แต่อันเนี้ยหลังจากเหตุการณ์ที่เราจะเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนจอยเล่าให้ฟังนะคะพอเพื่อนจอยนั่งอยู่แต่จอยไม่รู้สึกตัวไปแล้วมันเล่าว่าหลังจากที่จอยสวดมนต์แล้วจอยวูบไปอ่ะเขาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะร้องไห ้ จอยเป็นคนที่เสียงห้าวพี่เป็นคนที่เสียงแบบเนี้ยเสียงห้าวๆเสียงแข็งๆแต่สิ่งที่ร้องไห้เป็นเสียงเล็กๆของผู้หญิงแล้วร้องไห้สะอื้นแล้วพี่เขาถามว่าใครร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ก่อนพี่เขาก็ถามอีกว่าเป็นใครมาจากไหนผู้หญิงคนที่อยู่ในร่างจอยอ่ะตอบกลับมาว่าเขาชื่อพิมพ์ ชื่อพิมพ์ ชื่อพิมพ์ คร ับ แล้วพี่คนนั้นเขาถามว่าแล้วตามเขามาทำไมก็มันเห็นหนู ครับ แล้วเขาเห็นแล้วจะมาตามเขาเพื่ออะไรก็จะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วก็ร้องไห้แล้วพี่ก็บอกว่าอยากได้อะไรถ้าสมมติว่าให้ถ้าสมมติจะเอาเขาไปอยู่ด้วยไม่ได้เนี่ยจะเอาอะไร คร ับ เขาก็บอกว่าเขาเหงาเขาขอตุ๊กตาหนึ่งตัวแล้วก็ขอพวกอาหารหวานคาวเอาไปไว้ให้เขาที่ต้นมะขามพี่แจ๊คใช่ไหมว่าตอนแรกจอยไม่รู้นะคะว่าตรงนั้นมีต้นมะขามหรือเปล่าอันนี้จอยไม่รู้นะแต่เขาพูดอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็บอกว่าหลังจากนั้นอะพี่คนนั้นเขาพูดบอกว่าถ้างั้นออกไปก่อนถอยไปก่อนได้ไหมให้เขาได้คุยกับร่างนี้ก่อนว่าตกลงเขาอะไรยังไงเพราะเขาก็ไม่รู้เหตุผลว่าที่ตามมาเพราะว่าเขายังไม่ได้คุยกับจอยไงคะพอเขาออกไปจอยก็รู้สึกตัวเขาก็ถามว่าไปทำอะไรมาจอยก็บอกว่าจอยก็เล่าเหตุการณ์นั้นให้เขาฟังว่าโอเคที่ไปรอเพื่อนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้อ่ะเขาตามมาเพราะแบบนี้แต่พี่คนนี้ก็บอกว่าเขาก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขากำกวมอ่ะพี ่ เขาจะไปหรือเขาต้องการจอยหรือเขาต้องการสิ่งของหรือเขาหลอกเราก็ไม่รู้ไงค่ะจนจอยต้องย้อนกลับมาหาเจ้คนเนี้ยแล้ววันนั้นวันทำงานปุ๊บเจ้เขาบอกว่ารู้แล้วว่าอีกคนนึงช่วยไม่ได้เพราะคนละสายกันอ่ะจอยก็ไม่เข้าใจว่าคนละสายกันคืออะไรเขาเลยบอกว่ามานี่เจ้คนนี้เขาก็เอาน้ำใส่แก้วแล้วเขาก็ท่องคาถาค่ะพี่แล้วเขาก็ให้จอยดื่ ม จอยดื่มออกมาพอจอยดื่มแล้วเขาให้จอยบ้วนบ้วนออกมารอบแรกอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นน้ำเหลืองก็ไม่ใช่อ่ะพี ่ มันจะออกแบบว่าเหลืองเหลือง คร ับ คล้ายๆน้ำมันนะคะแล้วก็รอบสองมันก็เริ่มแบบเริ่มใสขึ้น คร ับ รอบสามก็หมดแล้วเขาก็เจิมและเขาก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นะมันมาแล้ว คำว่ามันมาแล้วหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นหรอเจ้าก็ถามเจ๊เขามาแล้วใช่ไหมเจ๊ช่วยหนูหน่อยหนูไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนูเหมือนจะตายแล้วว่าพี่หนูเหมือนคนที่แบบหนูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วอะแล้วหนูมือลอยแล้วอะเขาก็บอกว่าขอได้ไหมขอได้ไหมว่าอย่าเอาคนนี้ไปอะเขาขอได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาขอได้นะเขาจะทำบุญให้และสิ่งที่อยากได้อะจะให้น้องคนนี้เอาไปให้ถึงที ่ แล้วเหมือนประมาณเขาบอกว่าแล้วถ้าเขาไม่ให้ล่ะแล้วถ้าเขาจะเอาหนูไปล่ะเขาบอกว่างั้นก็มาลองดูกันว่าระหว่างเขาคนนั้นน่ะกับเจ๊หนูอะใครกันแน่ที่มันแน่กว่ากันไม่งั้นจะแช่งนะเขาก็พูดอย่างนี้ไม่งั้นจะแช่งจะโน่นนี่นั่นนะจนผู้หญิงนี้บอกว่าโอเคยอมแล้วขออย่างเดียวหมายถึงว่าเขาขอเป็นหุ่นขอเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นอาหารหวานข้าวแล้วก็แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนแต่เขาจะขอดูอยู่ห่างเหมือนว่าเหมือนเขาชอบหนูอะพี ่ แต่ว่าหนูขอบอกไว้ก่อนว่าหนูเป็นสามห้าเป็นทอมมาค่ะแล้วคือพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ๊คนนี้เขาเลยพูดบอกว่ากลับไปที่ตรงนั้นตรงไหนที่เจอเขาและตรงไหนที่เองคิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเองเอาของไปวางพี่ใช่ไหมว่าจอยไปตามหาตุ๊กตาตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงอะค่ะที่เป็นชุดสีชมพูที่เขาบอกมาตอนนั้นจอยอยู่ปทุมใช่ไหมคะทั่วปทุมไม่มีเลยพี่หาทั่วจังหวัดปทุมไม่มีเลยที่เป็นตุ๊กตาและใส่ชุดสีชมพูแล้วจอยก็เลยบอกว่าพูดเ ร ื่องอะไรขึ้นมาบอกว่าอะคือหนูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงแต่แบบหนูอยากให้คุณออกไปจากชีวิตหนูอะหนูอยากทำงานหนูอยากมีชีวิตปกติหนูไม่อยากแบบมือลอยหนูไม่อยากแบบว่าหนูกลัวหนูจะเป็นบ้าแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีเด็กคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงถือตุ๊กตามายื่นให้หนูเลย เฮ้ยตุ๊กตาหมายถึงว่าเด็กคนนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างนี้หรอ ไม่รู้พี ่มายื่นให้คือยังไงเอามาขายหรือว่าเอามาให้เฉย ๆเหมือนว่าเด็กคนเนี้ยเขาเดินเหมือนเขาตั้งใจจะเดินหนูไม่ได้สังเกตว่าเขาเดินมาจากตรงไหน ครับ แต่หนูมารู้สีทีนึงอ่ะเขามายืนตรงหน้าหนูแล้วเขาก็ยื่นให้หนูเลยแล้วหนูก็แบบอ้าวน้องเป็นใครคะหนูก็ถามนะคะหนูก็งงอ่ะแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ยื่นให้หนูแล้วเขาก็เดินออกไปเลยแล้วหนูก็งงว่าแล้วหนูก็มองตุ๊กตาตุ๊กตาผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูสวยเลยนะ เฮ้ย แล้วหนูก็อ่ะสงสัยเขาก็คงจะเอามาให้กันแล้วนะ คร ับ จอยก็ไปซื้ออ่ะแล้วจอยก็เลยนั่งรถไปนั่งรถไปลงตรงป้ายรถเมย์ก่อน คร ับ แล้วจอยไม่รู้ไงคะว่าที่เจ๊บอกกับจอยว่าถ้าเองคิดว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะให้เองเดินไปตรงนั้นพี่จะรู้ไหมว่าจอยหันซ้ายไปปุ๊บเหมือนจอยหันหน้าเข้าหาถนนนะคะพอลงรถใช่ไหมจะมีมันจะเป็นป้ายรถเมล์ใช่ไหมแล้วซ้ายมือมันมีต้นมะขามอยู่จริงพี่แต่วันคืนนั้นจอยไม่เห็น เดี๋ยวนะมันเป็นจุดเดียวกันกับที่เราเห็นเขาครั้งแรก ใช่ค่ะแต่เราไม่เห็นตอนนั้นว่ามันมีต้นมะขามหรือมีต้นไม้อะไร เออ มันมีต้นมะขามอยู่ต้นนึง ครับ ตอนก็เอ้าต้นมะขามแล้วก็เดินเอาของไปให้ เอาไปวางไว้ที่โคนต้นอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะที่ตรงโคนต้นนะ ครับครับ แล้วจอยก็บอกว่าจอยเอามาให้แล้วนะให้น้องตุ๊กตาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเธอนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาตามเราไม่ต้องมาในเราที่เราทักวันนั้นเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะไรจอยก็พูดไปอ่ะ ครับ ที่ใจใช่ไหมว่าลมอ่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นลมที่มาจากรถขับผ่านแต่ลมอ่ะมันแค่มากระทบตัวจอยเฉยๆพี่เหมือนมีคนมาแบบว่ากระแทกอะไรใส่เราอ่ะแล้วจอยก็แบบอ่ะรับรู้แล้วนะแล้วจอยก็แบบว่าถ้าเกิดว่าไม่พอให้เข้าฝันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงตรงนี ้ ขอให้ตัดขาดตรงนี้แล้วจอยอ่ะแล้วจอยก็คิดว่ามันคงจ บ แต่มันยังไม่จบพี่หลังจากนั้นก็ยังเห็นยังมีคนเห็นอยู่ที่บริษัทที่จอยทำงานนะคะ ค เขาก็ยังมีคนเห็นแต่เข คือประมาณว่าเขามาดีอ่ะเหมือนเขาอยากจะมาอยู่กับเราอ่ะพี่ใช่แล้วสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้หายไปคือจอยรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะจอยตัดสินใจบวชชีไปบวชชีพรามกับเพื่อนที่วัดหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณคือตัดสินใจบวชเลยอ่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้ายังตามแบบนี้หรือยังไงหรือไม่เอาหรือไม่ชอบหรือยังไงแล้วก็จอยตัดสินใจไปบวชอยู่3วันแล้วก็หลังจากวันที่จอยไปบวชมันจะมีคือจะมีแม่ชีคนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงของเราอะค่ะวันแรกเขาถามจอยเลยค่ะมีคนตามมานะ ยังตามอีกเหรอ ตั้งใจบวชต ั้ งใจปฏิบัติธรร ม ตั้งใจทำบุญให้เขาปวดน้ำให้เขาทุกวันนะปวดน้ำให้เขาตลอดนะแล้วเขาจะไปจอยก็อ่ะยังไงล่ะแล้วจอยก็บวชอย่างนั้น3วันจอยก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจกวดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังจากที่จอยบวชกลับมาก็ทุกอย่างก็เป็นปกติก็ไม่มีเขาตามอีกเลยค่ะ จะเหมือนกับเขาเหมือนไม่รักษาสัญญาตั้งแต่แรกนะพยายามตามเราอยู่หรือว่าเขาต้องการเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เราทำบุญให้เราบวชให้เขาอย่างนี้อุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่างนี้เหรอ แล้วทำไมเขาถึงไม่พูดตรงๆอะพี่ถูกไหมคะ ก็ใช่เลยดีทำไมต้องเอาตุ๊กตาเอาไปทำอะไร ใช่เหมือนเอาไปหลอก ครับ ยังไงเหมือนโดนผีหลอกตอนหลอกอีกทีนึงอะพี ่ครับเดี๋ยวนั้นแล้วพอจะรู้ทราบที่มาที่ไปของบริเวณนั้นไหมครับว่าเฮ้ยมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามันมีใครเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรือเปล่า เขาเคยมีนะคะจอยเคยไปถามเขาบอกว่ามันนานแล้วอ่ะม ัน น่าจะเป็นสิบกว่าปีแล้วอะค่ะม ัน เคยมีอุบัติเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีสะพานข้ามแบบนี ้ มันยังเป็นถนนที่แบบเป็นถนนที่ปกติอยู่เลยเขาบอกเคยมีอุบัติเหตุแล้วเหมือนว่าผู้หญิงเสียชีวิตใส่เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้น ครับ นั่นก็เป็นชุดเดียวกับที่จอยเห็นในวันนั้นนะ แล้วเป็นผู้หญิงผิวดำ ใช่เขาบอกเป็นผู้หญิงผิวแบบ ผิวคล้ำมั่ง สองสีผิวสีเดียวกับจอยอะค่ะพี่เพราะจอยเป็นคนผิวสองสีและผมสั้น ครับ มันเลยประจวบเหมาะหรือมันเป็นเพราะว่าจอยไปทักเขาหรือมันเป็นเพราะดวงจอยตกจอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ครับโอ้เหมือนเป็นจังหวะเป็นแบบตอนนั้นเราก็คิดว่าเพื่อนไงถูกป่ะเราไม่ได้ตั้งใจ ใ ช่ถ ู กป ่ ะเออนะฮะแล้วก็ เ มื่อกี้ เต็มที่เลย เออหลายคนบอกได้ยินเสียงผมได้ยินเหมือนกันคุณผู้ฟังไม่ได้เสียงอะไรคือน่าจะเป็นเสียงจากลำคอของคุณจอยก่อนที่เขาจะพูดเสียงดังอื้อก่อนที่จะพูดออกมาเออ ตอนไหนคะ ก่อนหน้านี้ อ๋อค่ะ เออเหมือนกับเสียงก่อนที่กำลังจะเปล่งเสียงออกมาแล้วเสียงมันออกมาจากลำคออันเนี้ยชัดเจนคุณผู้ฟังถ้ามันเป็นเสียงผิดปกติผมจะบอกว่ามันผิดปกติเออนะฮะ แต่ว่าจอยก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะพี่ ครับครับ เพราะว่าเราก็มีศีลแล้วก็แต่มีเรื่องนึงค่ะพี่ มี เรื่องนึงเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจอยจะมาเล่าเป็นเกี่ยวกับจอยไปออกค่าย อ ันเนี้ยเห็นเป็นตัวเป็นตนไม้เห็นเลย เออได้คุณจอยเล่าดีนะไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรเลยนะ เล่าแบบจังหวะดี ค่ะ เออได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจอยผมขออนุญาตใช้คำว่าคุณจอยยังเกี่ยวก้อยค้างสัญญาไว้อีกหนึ่งเรื่องนะที ่ จะเป็นเรื่องตอนที่ไปออกค่าย ใช่เป็นการไปออกค่าย ได้แล้วก็สะดวกเมื่อไหร่คุณจอยกิ้งกลางมาได้ตลอดเลยนะ ได้ค่ะ นะฮะขอบพระคุณมากสำหรับคืนนี้คุณจอย ค่ะ นะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ